براہ کرم اطمینان قلبی کے لیے اس بات کی تسلی فرما دیں کہ جب موت مقررہ وقت پر آنی ہے تو آپ کے ساتھ اس قدر تعداد میں مسلح گارڈ کیوں؟ جب موت مقررہ وقت پر آنی ہی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار کیوں؟ جب موت مقررہ وقت پر آنی ہی ہے تو ہر صحابی کے پاس تلوار کیوں؟ جب موت مقررہ وقت پر آنی ہی ہے تو سب سے پہلی علل اعلان نماز جو کعبۃ اللہ میں ادا کی گئی اس کے ایک سرے پر سیدنا حمزہ، ایک سرے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ننگی تلوار لیے پہرا، ان کا کیوں؟ سرکار نے ان کو اجازت دی کیوں؟ کہیں اس میں یہ راز تو نہیں ہے کہ الیاس قادری جیسا کوئی میرا غلام بھی اگر اس کو موقع مل جائے تو اسلحے کے سائے میں نماز پڑھنے کی سنت ادا کر سکے؟ اسلحے کے سائے میں نماز پڑھنا سنت ہے نا؟ مشہور واقعہ ہے کہ جب فاروق اعظم ایمان لائے تھے تو کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم علی اعلان نماز پڑھیں گے، ایک طرف سیدنا حمزہ ہوں گے ایک طرف میں ہوں گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے. موت مقررہ وقت پر ہی آنی ہے تو اتنے سارے جہاد کیوں؟ سرکار نے اور صحابہ کرام نے تلواروں سے مقابلے کیوں کیے؟ کافروں کو کیوں مارا جو مقابلے پر آئے؟ جواب دو نا. پھر اللہ آپ کو مسجد نبوی جی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی زیارت کروائے تو وہاں ایک ستون بنا ہوا استوانۃ الحرس حرس پہرا، تو وہاں مولا مشکل کشا وغیرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے عرش نشان سے باہر پہرا دیتے تھے اور اپنی حفاظت کرواتے تھے. سرکار اندر تشریف فرماتے تھے، یہ تلواریں لے کر باہر ہوتے تھے. یہ موت وقت مقررہ پر آنی ہے تو یہ پہرا کیوں؟ اور آج تک اس استوانۃ الحرس کی نشانی کیوں؟ اچھا، اگر موت وقت مقررہ پر ہی آنی ہے تو قرآن پاک میں یہ آیت کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. اس کی تفسیر میں کنز الایمان شریف میں لکھا ہے، یعنی دشمن کی گھات سے بچو، اس کو اپنے اوپر حملہ کرنے کا موقع مت دو. پھر لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ ہتھیار رکھنا سنت ہے، تو موت جب مقررہ وقت پر آنی ہے تو ہتھیار رکھنا سنت کیوں؟ تو میرے سوالات کے جوابات اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مسئلہ حل ہو گیا میرا. تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا. تو موت اگر وقت مقررہ پر آنی ہے تو پاکستان کی یہ لاکھوں کی فوج کیوں، جس پر اربوں روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے؟ فوج تو ہماری بھی مدینے میں بھی فوج ہوتی تھی، ہر بچہ فوجی تھا اس کا. تو اس کے واقعات سنا کر تو ہم قافلے میں سفر کرنے کی ترغیبیں پاتے ہیں، ہے نا؟ تو امیدیں سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. تو یہ جان کی حفاظت کی غرض سے یہ مطلب پہرا رہتا ہے. یہ کنفرم بات ہے کہ موت آئے گی، اپنے مقررہ وقت پر آ کر ہی رہے گی، مگر اپنی حفاظت کا انتظام کرنا قرآن و حدیث کی روح سے منع نہیں ہے. ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، حفاظت کا مفہوم بہت وسیع ہے. میں ایک مقام پر گیا تو بعض لوگوں کو یہ میرا اسلحہ سمجھ میں نہیں آیا، یا پتہ نہیں کوئی اور جذبہ تھا، تو کچھ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، دل آزاری کی صورتیں پیدا ہوئی. تو ایک نے مطلب یہ کہا کہ الیاس قادری کو خدا پر بھروسہ نہیں ہے، یہ بندوں کے لے کے پھرتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، جس کو کہا وہ اتفاق حارث تھا. اس نے کہا جناب یہ بتائیے کہ آپ اپنی دکان پر تالا مارتے ہو یا نہیں. اللہ پر بھروسہ کرو, تالا مارنے کی کیا ضرورت ہے. سو سنار کی ایک لوہار کی, تم اپنی دکان پر تالا اس لیے مارتے ہو کہ تمہارے کو دکان کی فکر ہے, تو میرے میں تالے میں رہ نہیں سکتا, آپ کی خدمت کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے آپ تالے سے آپ کا گزارا ہوتا, مجھے بندوقیں چاہیے. آپ انڈر اسٹوڈنٹ, میں بندوقیں نہیں رکھتا, تو آپ کو پتا ہے کہ مطلب چھوڑتے کس کو. میرے کو میرے حساب سے, جو میرے حساب سے میری ناقص معلومات ہے, کہ کم و بیش پانچ ایسی تحریکیں ہیں, تنظیمیں ہیں جو مجھے مارنا چاہتی ہیں. ایک نہیں, دو نہیں, پانچ, اور پاور فل تنظیمیں, اسلا ڈھیروں اسلا. تو یہ دو چار مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے اگر وہ پوری ٹیم لے کر آ گئے تو. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. تو اسلحہ یہ ظاہری سبب ہے. ایک حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں, تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ دو اور توکل کرو. تو میں نے یہ اسلحہ رکھا ہے اور ساتھ میں اللہ پر توکل تو ہے کہ پہلا فائر تو گارڈ پر ہوتا ہے, تو بیچارے جان اپنے داؤ پہ لگاتے ہیں, لوگ ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو جب بھی دشمن آتا ہے تو پہلے وہ گارڈ کو مارتا ہے تاکہ یہ اس کے شکار کو بچا نہ سکے. شکار تو بیچارہ نیتتا ہوتا ہے. اب میرے کو تو چاقو پکڑنا بھی نہیں آتا, مارنا دور کی بات ہے. کبھی آج تک زندگی میں میں نے فائر نہیں کیا, مجھے نہیں چلانا تھا, مجھے اسلحوں کے نام بھی نہیں آتے. ان کے پاس کون کون سا اسلحہ اب بھی اس وقت ہے مجھے واقعی کنفرم نہیں معلوم کہ کون سا اسلحہ ہے. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ٹی ٹی کس کو بولتے ہیں, آپ کو حیرت ہوگی. مجھے وزیر اعظم کے نام نہیں پتا ہوتے, صدر کے نام نہیں پتا ہوتے, اپنے علاقے کے حلقے کا نمبر مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اسمبلیوں کے جو حلقے ہوتے ہیں اس کا نمبر کیا ہے. فرصت نہیں, پنچایت نہیں, اپنے کو ضرورت بھی نہیں اس کی. تو یار اپنے کو کرنا کیا ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. اپنے بھلے, اپنی دعوت اسلامی بھلی. ہاں ہمیں اپنے ملک اپنے وطن سے پیار ضرور ہے. ہمارا پاکستان ہمارا, ہمارے باپ کا ہے, اس کو آنچ نہیں آنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی حکمران ہوں اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کے ساتھ اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کی خدمت نصیب کرے. تو یہ امید ہے کہ یہ میرے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ یہ میری مجبوری ہے, اور یہ حکومت کے لوگ ہیں جتنے بھی اس وقت یہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے پولیس والے ہوتے ہیں. تو یہ ہیں دعوت اسلامی والے, پولیس والے تقریباً. یہ بعض اوقات ایک ایک کو چیک بھی کرتے رہتے ہیں, میں ان کو منع کرتا رہتا ہوں کہ ایک ایک کو چیک نہ کیا جائے, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات, اور ناراضگیوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے, تو کبھی ایسا ہو بھی تو آپ برا نہیں منع کریں, لیکن میری طرف سے ان کو منع, بلکہ دیکھتا ہوں تو اکثر روک دیتا ہوں ان کو کہ فردن چیک نہیں کرو. اب کس کی شامت آئی ہے جو خودکشی کرنے کے لیے سامان لے کر, اسلحہ لے کر تم لوگوں کی موجودگی میں آئے گا, تو تم کس کام کے ہو, کیسے فائر کرے گا وہ. تو کوئی خودکشی کرنے والا ہوگا تو وہ پہلی سب میں کھڑا ہو جائے گا, نماز میں فائر کر دے گا جب میرا ٹائم پورا ہو جائے گا. تو یا بم بلاسٹ بھی ہوتے ہیں, تو یہ کہ اس میں یہ اسلحہ کسی کام کا نہیں ہوتا, یہ ادھر بیگیج رکھے ہوئے, کوئی بیگ رکھ سکتا ہے. میرے گزرنے کے راستے جو فیضان مدینہ میں آنا جانا, کہیں بھی کوئی کچھ رکھ سکتا ہے کہ میں گزروں اور پتہ نہیں کتنوں کی چیچڑے اڑ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے گا, اس میں یہ اسلحہ کام نہیں دیتا. اس میں تو یہ بھی مارے جاتے ہیں بےچارے, ان کے بھی ٹکڑے اڑ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ بھی محتاط رہیں کہ کوئی انجانی چیز جو ہے وہ مطلب آپ, مگر یہ ناممکن جیسا ہے کہ اتنے ساروں میں انجانی چیز نہ رکھے. بیگ تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے, ڈبا رکھ سکتا ہے, جھومتا ہوا مٹھائی کا ڈبا لا کر میرے ہاتھ میں دے سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے ہر اتنے کچے نہیں ہیں, مٹھائی کا ڈبا میرے ہاتھ میں آنے نہیں دیتے, ڈائریکٹ دیکھ لیتے. اس سے ناراضگیاں بعض اوقات ہوئی ہیں, لیکن یہ تو ہر عقل مند کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے پاکستان میں ایک صدر تھا, اس کو قرآن شریف تحفے میں دیا. آپ کو واقعہ یاد ہوگا شاید بہت سو کو, قرآن شریف نہیں تھا لیکن وہ بظاہر قرآن شریف تھا اور اس کے اندر بم تھا. تو وہ صدر بہت چالاک تھا, فوجی جنرل تھا, اس نے فوراً اٹھا کے وہ دے دیا. اس کو شک پڑ گیا, کلک کلک کی آواز بھی آتی ہے, بعض اوقات یہ بم ہوتے ہیں اس کی علامتیں ہوتی ہیں, اور غیر معمولی وزن دار تھا وہ نسخہ جو تھا قرآن شریف کا بظاہر, اس نے دے دیا. حاجی مشتاق صاحب نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ کوئی چیز جھوٹھی مت کروائیں, کوئی چیز کھانے پر مجبور نہ کریں. کہ آپ لوگ کھلاتے ہوں گے تو کوئی بیچ کا آدمی کام کر سکتا ہے، امام باندھ کے آ سکتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو گیا کوئی کہے گا کہ ذرا مرشد سے تبرک بنوا کر لے آئیے، یہ شہد ہے. اب شہد کی ٹیوب بالکل پیک ہے، سیل بند ہے، تو میں نے تو اس کو چوس ہی لینا کہ یار یہ تو سیل بند ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اب ہم لوگوں کی اب یہ لائن بن گئی ہے نا، تو یہ اس کی بالکل سیل پیک پر بھی ایسے خوفناک پوائزن آتے ہیں کہ وہ لگائے جا سکتے ہیں، نظر نہیں آئے گا، وہ میں جھوٹا کرنے کے لیے چوسوں گا اور اس کا کام ہو گیا. تو اب یہ کہ اب آپ لوگ ہیں، چلو آپ کا میں نے ذہن بنایا، میرے تو لاکھوں کروڑوں میرے پیچھے، میں ذہن بنا ہی نہیں سکتا. بس پاگل لوگ آتے ہیں کہ اتنا ڈرتا ہے، تو تم بھی تو ڈرتے ہو، دروازہ اندر سے بند کر کے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ یار یہ برابر بند ہوا ہے کہ نہیں، پھر سوتے ہو. تو دروازہ بند کرنا بھی تو پھر توکل کے خلاف ہے، دروازہ حفاظت کے لیے تو ہوتا ہے، یہ چھت کائی کے لیے بھی حفاظت کے لیے، یعنی کہ دھوپ سے بچنا، می سے بچنا، پانی سے، تو جیسی ضرورت. یہ دیواریں بھی حفاظت کے لیے، سامان کی حفاظت. آپ بیگ کیوں رکھتے ہو، بیگ میں تالا لگاتے ہو، تو ہر چیز کا تحفظ. یہ جسم پر گرم کپڑے سردیوں سے تحفظ، تو اللہ تعالیٰ کہ آپ کو سردی سے بچانے پر قدرت نہیں رکھتا جو آپ یہ اپنے دھوسے چڑھا لیتے ہو اتنے. تو تحفظ کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، ہر شخص اپنی حفاظت کرتا ہے. لیکن الیاس قادری خراب ہے کہ یہ کیوں اپنی حفاظت کرتا ہے، تمہارے سر پر آئے گی، تم کو پتا چلے کوئی دھمکی دے گا نا کہ چاقو ماروں گا، تو تمہاری نیندیں اڑ جائیں گی. مجھے تو ایسے سے میرے پاس میرے حالات ہیں کہ میں ان اتنی سیکورٹی میں بھی میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرے دشمن مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، ان کو بھی نہیں پتا اتنے پاورفل ہیں کہ یہ لوگ اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر گھوم رہے ہیں. اسلام کی اتنی بڑی ابھرتی ہوئی طاقت اور واحد ایک تحریک ہے اس وقت دعوت اسلامی دنیا میں جو اہل حق کی اتنی بڑی تحریک ہے. تو آپ بتائیے گا یہودی لوبی یا عیسائی مشنریز یا مطلب دیگر بد مذہب فرقے کیا اس کو پسند کریں گے، اسلام کو اٹھتا ہوا؟ آپ کہاں ہو؟ تو ایک ون مین شو بن گیا نا، ون مین شو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب بن گیا، تو ون مین شو. بس وہ خطرے میں وہ آدمی کہ یار یہ شخص ہے جو سب کو چلاتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، اس کے پیچھے یہ لوگ پاگل کی طرح بھاگتے ہیں، اس کو ہٹا دو. لیکن اب الحمدللہ مجلسیں بنا دی گئی ہیں، بی سی او مجلسیں بن گئی جو اب تنظیم کو چلا رہی ہیں. تو اب میں شہید ہو جاتا ہوں، اب دعوت اسلامی کو وہ نقصان نہیں جو آج سے پہلے تھا، پہلے بہت تھا، اب اتنا نہیں. اب تو ماشاءاللہ مجلسیں چلی رہی ہیں ہر جگہ. میں کراچی میں چلو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن دوسرے شہروں میں کہاں ہوں، دوسرے ملکوں میں کہاں ہوں، دعوت اسلامی تو چلی رہی ہے. تو اگر مجھے شہید کر بھی دیا کسی نے تو میرا خیال ہے یہ قوم جذباتی ہے، یہ اتنے جذبات میں آ جائیں گے کہ ہزاروں الیاس قادری رائے خدا میں وقف ہو کر نکل آئیں گے میدان میں کہ آپ کس کس کو مارتے ہو اور دعوت اسلامی کو روک کر دکھاؤ. تو ہو سکتا ہے کہ میری شہادت دعوت اسلامی کی ترقی کا باعث بن جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.